DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Hello, party people! 7 fix în 9 seara de Kiss Kiss din mix începe chiar acum la Kiss FM. Împreună cu voi, ca de obicei, DJ Young și Jonesy, avem 3 ore de super hituri mixate, dedichizuri puțin mai încolo și 500 de euro la Kiss Cash. Jucăm Kiss Cash-ul undeva până în ora 22. 500 de euro, pregătiți-vă! Dar până atunci, hai să vină primele hituri in the mix. 40 de minute non-stop hits de acum încolo la Kiss FM. Asculți doar hituri! Kiss Kiss in the mix cu DJ Young și Jonesy. Linda, te quiero más y más. Hey, señorita, mi morena. În mix, nu uitați să intrați pe facebook.com/KissFM România sau chiar pe site pe kissfm.ro. Acolo avem noul concurs, noua campanie Top Secret. Te loghezi cu ID-ul de Facebook, te înscrii și poți câștiga o vacanță în jurul lumii. Ai să vezi o mulțime de vedete aranjate îmbrăcate în negru, care muncesc din greu să-l afle pe cel sau pe cea care va câștiga excursia în jurul lumii. Top Secret la Kiss FM, găsești totul pe Facebook și pe site. Hai să luăm primele dedichisuri ale serii care vin la 0722206020 pentru steaua mea, orice ar fi, te voi iubi mereu, chiar dacă ești stea căzătoare. Daniel din Ștefănești, Vâlcea pentru Valentina și în final îi spune adio. De la Marina pentru iubitul ei Gabi, te iubesc foarte mult. Și de la Petru din Vaslui pentru Nicoleta, cea mai dulce și drăguță fată, cu mesajul ești o păpușă de fată. Alex Velea, Minim 2, Florida, I Cry și Vank pleacă la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Asculți doar hituri.

Pasa, pasa, pasa, pasa, pasa conmigo. Un beso, beso, beso. tu amor. Mesaje care vin pe facebook.com/KissFM România. Alina Paraschiv salută KissFM din Brăila. Ștefanel Dima, unde de Kiss, de la Ștefanel pentru toți băieții din Căminul E din Galați. Dumitru pentru toți colegii de la Faima și studenții din regie. Gabi pentru cel mai bun prieten al meu, Andrei. Welcome to Saint-Tropez. Mara Coman pentru sora mea cu mesajul: taie mai repede cartofii că mi-e foame. Și Nodi Orșelia pentru cea mai bună prietena ei, Onica, te iubesc mult și pentru Norbi, mi-e dor de tine. După scurtă pauză avem Loaded T, Casablanca, Andreea Bonică, Cugiu și Corina, a ta! La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri! Înapoi la hituri, cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Yo, back to the mix, back to the party! În câteva zile vine din nou weekendul și în weekend avem super petreceri Kiss FM. Mai exact, avem partidul Kiss FM săptămâna aceasta în formula Olix și DJ Young. Ne întâlnim împreună cu voi vineri în club After Eight din Cluj-Napoca, acolo unde vor fi și DJ Jonesy și Aner. Iar sâmbătă transmitem live pe Kiss FM după miezul nopții partidul cu Olix și DJ Young în locul lui Dan Fințescu din club Stage Sinaia. Hai să continuăm și mixul, ziceam de Loaded T, Andreea Bonică și Corina imediat la Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri. My love, you gotta let her go now. Hey,

in the mix. Mai departe, in the mix, avem o piesă pe care eu, în locul vostru, aș ține o minte foarte bine. Chiar dacă o știți, chiar dacă ați mai auzit-o, e momentul să o rețineți. Corina, a ta! La Kiss FM asculți doar hit-uri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Listei, liste din care, cu ajutorul lui Gicuță, l-am ales pe Silviu din Drobeta, Turnu Severin. Sună, e foarte bine, hai să vedem ce face, dacă ascultă Kiss FM, dacă ne spune numele piesei, câștigă 500 de euro, dar mai întâi să răspundă, nu? Silviu, Drobeta, Turnu Severin, pentru 500 de euro la Kiss Cash. Dacă ar fi pe fază, dacă s-ar uita la telefon, dacă nu s-ar întreba oare cine sună, oare ce număr e ăsta, hai că a răspuns. Bună seara! În primul rând să ne spui dacă ești Silviu din Drobeta? Turnu Severin. Așa, foarte bine. Bună de la Kiss FM, de la Kiss Cash. Am pornit cronometru să ne spui piesa. V-am ascultat, dar nu pot să spun care este piesa. Păi hai, întreabă, întreabă repede! Întreabă!

40 de minute non-stop hits, numai hituri mixate, fără publicitate la Kiss Kiss in the Mix. Avem mesaje 0722 20 60 20, alegem câteva dintre ele. De la Diana pentru Mihai, te iubesc foarte mult. Pentru Andreea și Nicoleta, cele mai superbe și sexy fete din Gura Buștii, pupici dulci de la Sebi din Vaslui. Între două nu te plouă, dar nici bine nu ție, domnul Sebi, atenție. De la Marius din Ocna Mureș, pentru sora lui din Spania, toate piesele serii, fără număr, să știe vorba aceea, nu? Voi nu uitați să intrați pe kissfm.ro sau pe Facebook-ul nostru, pe facebook.com/kissfmromania, și să vă logați cu ID-ul de Facebook să intrați în campania Top Secret, unde o mulțime de vedete te ajută să câștigi o vacanță în jurul lumii. Poate tu ești cel sau cea pe care vedetele îl caută. facebook.com/kissfmromania sau pe site, te loghezi acolo și vezi ce nebunie ți se întâmplă, o chestie foarte, foarte tare, o nouă campanie Top Secret. Sau mai simplu, Top Secret. In the mix, mai departe, Nick Camarera și Alinka, Nada Mas, una mai veche de la Yves La Roque și Roland Richards, și Cerebel cu Helen Kaboom. Suntem DJ Young și Josie in the mix la Kiss FM, asculti doar hituri. Baila conmigo, se baila. Baila, baila conmigo, se me baila. Baila del mar. Baila, baila conmigo, se me baila. Es por tu amor.

ascultat Hit-ul in the Mix la Kiss Kiss in the Mix. 40 de minute non-stop hits, numai piese mixate, fără publicitate. Suntem DJ Young și John C in the Mix cu voi. După următoarele 4 piese avem alte mesaje, alte dedichisuri luate de pe facebook.com/KissFM România. Întâi ne întâlnim cu cea mai nouă piesă, Analesco, Ia-mă. Una mai veche de la Timbaland și One Republic, Apologize. La fel, una mai veche de la Anna, Tell Me Why. Și apoi Radio Killer, Is It Love Out There. După care, cum ziceam, vine Facebook-ul cu mesajele voastre. Continuăm mixul la Kiss FM, asculți doar hit-uri.

protecting my heart, but still letting go of my feelings. Go of my feelings. Been through the darkness and rain. With you. Now it's not all the same. Mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Chiar pe wall-ul Kiss FM se află postarea Start de Kissuri, unde mesajele voastre sunt lăsate sub formă de comenturi. De la Andreea pentru iubitul ei Andrei: vezi-ți de drum că eu sunt bine, zice ea și râde. Salutare Kiss FM, sunteți cei mai tari. Diana Emma vrea pentru Claudiu cu mesajul mi-e dor de atingerea ta. Și pentru Eli cu mesajul te iubesc de buno. Maria din partea Anei pentru toți nebunii de la Tehnologic și pentru Boșu, omul pe care îl iubesc cel mai mult pe lumea asta. Terence Florentina pentru soțul meu Daniel cu mesajul te iubesc mult de tot, salutare Kiss FM. Și Nicoleta Ciobanu pentru iubirea mea scumpă și dulce Mădălin. Vă pup Kiss FM, sunteți super tari, mulțumim! Înainte de pauză am pregătit o piesă extra mix, o piesă în afara mixului, foarte tare, o piesă nouă, de fapt noul single Cerebel, împreună cu Ada. Petre se numește, este un fel de imn al celor care se numesc Petre, Petrică, dar sunt și Petre Căreți, nu? Hai să auzim piesa, apoi vine o pauză scurtă și ne întoarcem cu mixul la Kiss FM. Asculți doar hituri. Here we go. Every day, right here, right now. Kiss FM. Lor li s-a aprins popor scântea. Baila dans, dans, baila zic femeia. Și mișcă că râul am urcat scrisoarea a treia. Man, man, Mr. Barman, nu beau cât un pahar, eu beau cât un ocean. De-aia stau în dreapta, niciodată la volan. Sunt host la mine acasă, intru numai pe geam. Vai, dar ce avem noi aici? E bine că privare, bine că mi-am luat alicea. Vai, dar ce avem noi aici? E bine că privare, bine că mi-am luat alicea. Ai, ai, ai, avem verde la petrecere. Ai, ai, ai, ridică două degete și strigă cu mine. Ai, ai, ai, avem verde la petrecere. Ai, ai, ai, ridică două degete și strigă cu mine. Ce repeleți fetele rele, petre nu mai poate, nu mai poate fără ele. Dar și ele vor la petre, că știe cum să le le facă să le placă, să le placă toate cele. Să mergeți mai departe la Kiskeș, să participați, să vă înscrieți printr-un SMS cu tarif unic trimis la 0735 600 100, în care treceți doar numele și orașul din care ascultați Kiss FM. Dacă nu mai aveți credit, intrați pe internet, intrați pe facebook.com/kissfmromania și acolo puteți să vă înscrieți, sau direct pe site pe kissfm.ro. Acolo aveți de asemenea link către formularul de înscriere la Kiskeș. Aveți 3 variante, o grămadă, suficiente cât să puneți buna pe bani. Primul pot de mâine din cronică este de 600 de euro, o grămadă de bani, și asta pentru că n-am reușit să dăm cei 500 de euro pe care i-am avut în această seară la Kiss Cash, la Kiss Kiss in the Mix. Mohombi, Zao și Ada, imediat Bani din Cer și Brick and Lace, Love is Wicked, la Kiss FM, asculți doar hituri. Yo,

A fost și piesa Non House cu Amy Winehouse. Uite, facem și o rima. Rehab la Kiss Kiss in the Mix. E momentul să începem ultima oră de mix, care, ca de obicei, conține 50 de minute non-stop hits. Hituri mixate fără publicitate, iar pe început de oră, desigur, mesaje. Iată ce mesaj frumos. Iubito, ești viața și respirația mea. Îți dedic piesa Alexandre Ungureanu și Crush. Și-ți promit că te voi iubi o viață, scumpa mea Veronica. Cu multă dragoste, Alex din Tulcea. Hello, chisomanilor, din partea mea, Cătălin, like pentru verii mei, Vizitu, Marius și Lefter Bogdan, o seară bună din Brăila. Hello, chisomanii, vreau și eu de rechis pentru toți chisomanii și toți cei care mă cunosc, Ionel din Fundulea. Foarte frumos, bravo! Începem ora cu WhatsApp și Andra, ca la meteo, Ina și Plain Wind, India, și Narcotic Sound cu Mateo și Christian D, Mamacita. Continuăm hiturile mixate

once again. Nu uitați de podcast, adică locul unde ascultați în timp real orice ediție Kiss Kiss in the Mix sau de unde downloadați gratis orice ediție vreți voi de când există emisiunea. Pentru asta intrați pe kissfm.ro/kkm, acolo se află toată colecția Kiss Kiss in the Mix. Este la zi, este updatată, avem inclusiv ediția de ieri. Încă 3 piese in the mix și apoi luăm alte mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Mai exact, cea mai nouă piesă DJ Rino și Silvia, Chiar dacă ai plecat. Mă Maroon 5 și Christina Aguilera, Moves Like Jagger, și Sasha Lopez cu Ale Black și Bruno, Everybody Feels Alright. Mai departe, in the mix, DJ Young și John C. La Kiss FM asculti doar hituri. If you feel like it, take me away and make it okay. I swear. Chiar acolo pe wall-ul Kiss FM se află postarea Start de Kiss-uri, unde voi lăsați mesajele care vreți să se audă sub formă de comenturi. De la Alexandra Tudor pentru Moraki cu mesajul Mi-e dor de tine. De la Alex Nicolae pentru prietena lui Andreea Petrescu, Te iubesc mult de tot. De la Irinel pentru mama lui care împlinește 53 de ani, la mulți ani și sănătate multă, Te iubesc mama. De la Vasile pentru Alisa cu mesajul De-aia sunt buni prietenii adevărați. Și de la Dori pentru iubitul ei care în curând va fi tătic, orice melodie vreți voi. Păi dacă e ce vrem noi, avem așa Eduard Maia și Stereo Love. După care vine și piesa mea, DJ Young, deasupra tuturor și Laurențiu Duță cu Andreea Bunică, Shining Heart. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri.

weekend la noi, iar în weekend super petreceri Kiss FM. Avem partidul Kiss FM săptămâna aceasta în formula Olix și DJ Young. Vom fi în Cluj-Napoca, vineri seara, în Club After Eight, împreună cu Jonesy și Aner. Iar sâmbătă ne mutăm în Sinaia, în Club Stage, de unde transmitem în direct pe Kiss FM, după miezul nopții, partidul Kiss FM, în aceeași formulă, Olix și DJ Young. Săptămâna aceasta în locul lui Dan Fințescu. Și încât pregătiți-vă de super nebunie ca în fiecare weekend, super party-uri Kiss FM. Ultimele piese ale serii In The Mix, Gotye și Kimbra, Celia, Is It Love, Alessia, noua piesă Ale Cum Ai E, după care o vechitură din cretacicul muzicii house. Ultima piesă din mix va fi Crystal Waters, 100% Pure Love. La Kiss Kiss In The Mix ascult doar hituri. cause it's bringing sweet desire. You got me burning. Oh, don't close your eyes. Your soul's kept alive, and I'll be by your side. I've come to take you there, show you how to care. Just be aware that you'll have to share. În câteva clipe vine Mr. Boba cu o nouă seară de Kiss in the Night, matinalul vampirilor la Kiss FM. Timp de două ore cu el, veți fi până în miezul nopții. Noi luăm de la capăt mâine seară de la 7 la Kiss Kiss in the Mix, tot în formula DJ Young și Jonesy. O seară bestială să aveți, rămâneți pe Kiss FM și nu uitați, mâine în prima oră de cronică avem 600 de euro potul Kiss Cash, multă baftă! Ne auzim mâine seară la Kiss FM, asculți doar hituri.